जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 45, 40 और 5, 45। सफा नंबर 45 दूसरी लाइन, सफा नंबर 45 दूसरी लाइन, पारा नंबर 2, रुकू नंबर 10, सूरतुल बाकरा आयत नंबर 214। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح شاید فرمائی کہ شروع میں تمام انسان ایک ہی عقیدے پر تھے، پھر ان میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ حق کو واضح کیا جائے، کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علمی لحاظ سے حق کو واضح کر دیا انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اور عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ فرمایا کہ جب اللہ نے کتاب نازل فرمائی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر ضد کی کیفیت تھی، عناد تھا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا یا اختلافات کی کیفیت پیدا کر دیا۔ اب جو اختلافات پیدا کیے اہل کتاب نے وہ تین قسم کے تھے۔ ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے سے انکار، دوسری بات کہ جو کتاب ان کے پاس تھی اس کتاب کو محرف کر دی، اس میں تبدیلی پیدا کر دی، تیسری بات یہ کہ دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دی۔ اب ایسا کیا کیوں تھا؟ فرمایا کہ کیا بات واضح نہیں تھی، لا علمی کی وجہ سے کر رہے تھے، لازمی کی وجہ سے، بلکہ واضح باتیں موجود تھیں، واضح باتوں کے باوجود اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ ضد کی وجہ سے کر رہے تھے۔ اب یہ جو اختلافات ہیں وہ دو قسم کے، ایک اختلاف ہے انادی اختلاف، انادی آئین کے ساتھ انادی اختلاف، ایک اختلاف ہے اجتہادی اختلاف۔ انادی اختلاف کے اختلاف بات واضح ہے، جانتا ہے، لیکن ضد کی وجہ سے مخالفت کر رہا ہے، اور ایک ہے اجتہادی اختلاف، اجتہادی اختلاف ہے کہ بات واضح نہیں، غیر واضح احکامات میں اللہ کا حکم معلوم کرنے کی اخلاص نیت کے ساتھ کوشش کرنا، یہ اجتہادی اختلاف۔ تو اجتہادی اختلاف مضموم نہیں، وہ تو قابل تعریف ہے، اور جو انادی اختلاف ہے وہ مضموم ہے۔ اب اجتہادی اختلاف میں دونوں صورتیں صحیح ہو سکتی ہیں، اس کی مثال بارہا گزارش کی گئی کہ 5 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد جبرائیل السلام جب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ہتھیار اتار دیے، ابھی فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے، اس لیے کہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے اس نے غداری کی ہے, اس کو سزا دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ چلو بنو قریظہ کی طرف چلو اور عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھو. اب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیونکہ غزوے سے ابھی واپس آئے تھے تو ہتھیار اتارے تھے, کپڑے بدل رہے تھے, کپڑے اتارے تھے, حاجت تھی, یہ تھا, تو وقت کچھ لگ. بہرحال یہ روانہ ہو گئے. جب روانہ ہوئے تو راستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا. اب یہاں دو گروہ ہو گئے, اختلاف ہو گیا. ایک گروہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا, لہذا ہم تو عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھیں گے. دوسرے گروہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی تیزی سے چلو کہ تمہیں عصر کا وقت وہاں ہو جائے. تو اب کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کوئی وجہ نہیں نماز کو چھوڑا جائے, تو ہم نماز یہاں پڑھ لیتے. اب ایک گروہ نے نماز وہاں پڑھ لی, ایک گروہ نے نہیں پڑھی, اس نے وہیں جا کر پڑھی, وقت گزر گیا پھر جا کے پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے. جب بعد میں تشریف لائے تو دونوں گروہ نے حضرت کے سامنے اپنی اپنی بات پیش کی. یہ نہیں کہا کہ حضرت اس نے یہ کیا میں نے یہ نہیں. عرض کیا کہ حضرت ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اتنی جلدی چلو کہ وہاں جا کے نماز پڑھو, اب نماز کا وقت راستے میں ہو گیا اس لیے ہم نے نماز پڑھ لی. حضرت نے فرمایا کہ آپ نے درست کیا. دوسرے گروہ نے عرض کیا کہ حضرت ہم نے یہی سمجھا کہ نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے, تو ہم نے وہاں جا کے نماز پڑھی. حضرت نے فرمایا کہ تم نے بھی درست کیا. تو جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی ان سے بھی حضرت نے فرما دیا کہ آپ نے درست کیا, جنہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی ان سے بھی فرما دیا کہ آپ نے درست کیا. اب یہ اختلاف اشتہادی اختلاف تھا, بینہ نہیں تھا, بینہ کی مخالفت نہیں تھی. کیوں؟ اگر نبی علیہ السلام یوں فرما دیتے کہ چاہے نماز کا وقت نکل ہی کیوں نہ جائے تم نے وہاں جا کے نماز عصر پڑھنی ہے, تو یہ بینہ تھا. تو بینہ نہیں ہے, یہ ہدا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو. اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں, تو اس لیے یہ اجتہادی اختلاف ہے, یہ انادی اختلاف نہیں. دونوں فریق ایک دوسرے سے اناد نہیں رکھتے تھے, دونوں طلبگار تھے, اس بات کی حقانیت کی تلاش میں تھی. تو لہٰذا ایک نے مفہوم یہ سمجھا, دوسرے مفہوم یہ سمجھا, تو دونوں کو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم دونوں نے درست کیا. تو معلوم ہوا کہ اجتہادی اختلاف میں دونوں فریق درست ہو سکتے ہیں, لیکن انادی اختلاف میں ایک فریق درست ہوگا دوسرا درست نہیں ہوگا. جس سے اناد کیا جا رہا ہے اہل ایمان ہیں, اہل حق ہیں, وہ درست ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے افراد و تفریق میں ایمان والوں کو کیا سعادت عطا فرمائی, یہاں فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کو ہدایت نصیب فرماتی ہے, ہدایت کی استقامت فرماتی ہے. ایک اختلاف پیدا ہو, یہودی عیسائی اہل کتاب ہیں, ایمان والے بھی قرآن مجید کی نعمت عطا کی گئی. اب ایک اختلاف ہوا, اختلاف یہ ہوا کہ یہودیوں نے کہا کہ ہفتے کا دن افضل ہے, عیسائیوں نے کہا کہ اتوار کا دن افضل ہے. کہ ہم ہفتے کے دن کو نہیں مانتے, یہودی مانتے ہیں اس لیے ہم تو نہیں مانتے. یہودیوں نے کہا کہ اتوار کا دن عیسائی مان رہے ہیں, ہم ہفتے میں تبدیلی نہیں کرتے. اب دونوں اناد کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمت ایمان والوں کو عطا فرما دی کہ انہیں جمعہ کا دن بطور فضیلت کے عطا فرما دی. اختلاف ہوا کہ بیت المقدس کے رخ منہ کر کے نماز پڑھنا ہے, قبلہ بیت المقدس. یہودیوں نے کہا کہ یہ طرف بیت المقدس کی یہ قبلہ ہے, اس نے کہا نہیں یہ تو یہودیوں کی بات ماننا ہو گئی, ہم یہ طرف مانیں. اب دونوں میں اختلاف, ایک دوسرے کی طرف قبول کرنے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سعادت عطا فرمائی کہ بیت اللہ ان کو قبلہ عطا فرمائی. روزوں کے مسئلے میں کہ روزہ موسم بہار میں ہونا چاہیے کہ روزہ موسم سرما میں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت عطا فرما دی, رمضان المبارک کا مہینہ ان کے لیے مقرر فرما دی. یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے, عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے. اب اختلاف اناد کی وجہ سے کہ تمہارا دین غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کہ ملت پر کون ہے؟ ابن حسین ملت پر یہ ایمان والے نبی اسلام کی پر ایمان لانے والے، یہ ابن حسین کی ملت میں ہے، اللہ نے اس کا تعین فرما دیا. تو اللہ نے ایمان والوں کو حق کی نعمت عطا فرمائی. یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نجائز اولاد ہیں. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اہل ایمان کو اللہ نے حق کی نعمت عطا فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے نبی اور رسول، نجائز اولاد میں. اب یہ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی کن کو؟ فرمایا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ ایمان والوں. جس نے ماننا ہی نہیں اس کو ہدایت کیوں ملے گی؟ ہدایت تو اسی کو ملے گی جو ماننا چاہتا ہے. تو یہ ایمان وہ نور ہے کہ جس کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اب یہ حسد کریں گے کہ ایمان والوں کو ہدایت کیوں ملی، تو اس کا ایک جواب یہ آ گیا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم. دوسری بات یہ اشارہ فرما دیجیے کہ دیکھو کہ صراط مستقیم کی ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. توفیق کون دے گا اس کی؟ اللہ دے گا. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جہاں ضرورت کی چیز ہو رابطہ اسی سے کرنا کہ اللہ سے مانگو. جب اللہ سے مانگو گے، اللہ سے رجوع کرو گے، اللہ تمہیں صراط مستقیم کی نعمت عطا فرماتے ہیں. اب یہ فرما کے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے جو بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس وقت انسان صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، کب شیطان چاہتا ہے کہ آپ صحیح راستے پہ چلیں؟ نفس یہ شیطان کا ساتھی ہے اور شیطان کی ایجنٹی کرتا ہے انسان کے اندر بیٹھ. اب یہ نہیں چاہتے کہ انسان صحیح راستہ اختیار کرے، بیرونی ماحول بھی نہیں چاہتا. بیرونی ماحول بھی چاہتا ہے کہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا جائے. اس لیے فرمایا کہ جو ایک رکاوٹ انسان کے کام کے اندر، نیکی کے اندر ماحول ہے، ایک رکاوٹ اندر کی ہے وہ ہے نفس، ایک رکاوٹ باہر کی ہے وہ ہے شیطان. تو تین دشمن ہیں. ویسے تو انسان کے چار دشمن ہیں. ایک دشمن تو شیطان ہے، دوسرا دشمن نفس ہے، تیسرا دشمن کافر ہے، چوتھا دشمن منافق ہے. یہ چار دشمن ہیں انسان. اب ان میں سے ہر ایک کے ساتھ معاملہ جدا جدا ہے. اب یہ بات کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، کہ مصائب ہیں، مشکلات ہیں، معلوم نہیں کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی فرمائی اور ایمان والوں کو استقامت اختیار کرنے کی ترغیب دی. یہ جو آیت جو تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی بھی دی ہے کہ تم صحیح ہو، اور ایمان والوں کو ترغیب بھی دی ہے کہ استقامت اختیار کرو. اور پھر یہاں اللہ نے اس بات کا اظہار بھی فرما دیا کہ جنت میں داخل ہونا آسان نہیں، مصائب اور مشکلات سے گزرنے کے بعد جنت میں داخلہ ہو. تو فرمایا کہ ہم حسیب تم، کیا تم نے گمان کر لیا؟ ان تدخلو، کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما یاتیکم، ایک ہے لم یاتیکم، ایک ہے لما یاتیکم، ایک ہے لم، ایک ہے لما، یہ دو لفظ استعمال ہوں گے تو ان میں ایک فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. لم کے معنی ہیں کہ ماضی میں یہ کام نہیں ہوا، اور لمبا کے معنی ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا. جہاں لمبا کا لفظ آئے گا وہاں معنی ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا، اور اگر لم آ جائے تو اس کے معنی ہے ماضی میں ایسا نہیں ہوا. تو یہاں لمبا ہے ولما یاتیکم، اور ابھی تک نہیں آئی تم پر، ماثل الذین، ان لوگوں جیسی جو خلو گزر گئے من قبلکم، تم سے پہلے. اے ایمان والو، تم پر تو وہ آزمائشیں آئی نہیں جو تم سے پہلے ایمان والوں پر آزمائشیں آئی تھیں، وہ آزمائشیں ابھی تم پہ آئی نہیں. تو لہٰذا جب ابھی آزمائشیں نہیں آئیں تو یہاں اللہ ترغیب دے رہے ہیں استقامت کی، کہ آزمائشیں آنے والی ہیں. جب آزمائشیں آنے والی ہیں تو استقامت کو اختیار کرنا. اور پھر یہ بات کہ اگر آزمائشیں آ جائیں تو گھبرانا نہیں، کیونکہ پہلے لوگوں پر بھی آزمائشیں آئیں، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ مجھے بخار ہے और अगर मैं देखूं कि दूसरे भी चार पांच साथी भी बुखार में है तो अपनी बुखार के बुखार होने का एहसास नहीं रहता। ये इंसानी फितरत की बात है। जब ये कि जो तकालीफ तुम्हें पहुंची है, ये तो अभी तकालीफ है नहीं, पहलों को देखो क्या तकालीफ पहुंची, तो अपनी तकलीफ का एहसास खत्म हो गया। तो यहाँ इस्तेकामत भी है और खुशखबरी भी, तसल्ली भी। तो हमें के जो पहली कौमें थी ईमान वाले, उन पर क्या क्या हालात बीते। मैं मस्सत हूँ अलबासाओ, छुआ उनको अलबासाओ तंगी ने, अलबासा तंगी। तो ये बासा जो तंगी है, ये दाखली भी है खारजी भी है। दाखली क्या है? परेशानियाँ। परेशानियाँ हों तो उसको बासा कहते हैं, और बैरूनी है तंगदस्ती, फ़क्र व फाका। अगर ये फ़क्र व फाका है, तंगदस्ती है, ये बैरूनी परेशानी या बैरूनी तकलीफ है। और जहनी परेशानी है तो ये अंदरूनी तकलीफ। तो हमें के पहुंची उनको अलबासाओ तंगदस्ती, वग़र्राओ और तकलीफ। गर्रा कहते हैं जिस्मानी तकलीफ को। उनको जिस्मानी तकालीफ भी पहुंची। फिरौन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाहु अन्हा मलिका है, लिटाया गया, पाँव में मेखें, हाथों में मेखें गाड़ दी गई। ये तकलीफ की कैफियत, इस तकलीफ के अंदर ईमान के पुख्ता। तो ऐसे बहुत से लोग जिनको इस अंदाज से नू अला नबीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि पीटने वाले पीट पीट के थक जाते हैं और तसव्वुर कर लेते हैं कि इनकी वफात हो गई। फिर नू अला नबीन अलैहिस्सलाम उठते हैं, फिर दीन की दावत दे रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। तो पहले लोग जो ईमान वाले हैं उनको तो वो तकालीफ पहुंची, पर मैं कभी तुम्हें तो पहुंची भी नहीं। मस्सत हूँ अलबासाओ, छुआ उनको यानी लपेट में ले गया उनको अलबासाओ तंगी ने, वग़र्राओ तकलीफ ने। पर मैं ये तकालीफ ऐसे मामूली तकालीफ थी नहीं, वज़ुलज़िलु और वो हिला डाले गए। हत्ता यकूल अर्रसूल, यहाँ तक के जो रसूल थे उस दौर के, उन्होंने भी कहा, वल्लज़ीन आमनु उन लोगों ने भी जो ईमान लाए, माहु उनके साथ, मता नसरुल्लाह कब है अल्लाह की मदद। अब ये यहाँ बज़ाहिर मालूम हो रहा है मता नसरुल्लाह कब है अल्लाह की मदद, यानी वो अल्लाह की मदद से मायूस हो गए। अल्लाह का रसूल अल्लाह से मायूस हो जाए, ईमान वाले अल्लाह से मायूस हो जाएं, ये तो ईमान के तकाजे के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के रसूल तो मासूम हैं। अब यहाँ जो बात बयान की जा रही है, मता नसरुल्लाह कब है अल्लाह की मदद, यानी यहाँ ये इशारा दिया जा रहा है कि ज़ाहिरी इमदाद की सारी सूरतें ख़त्म हो गई थी, बचाव की कोई सूरत नहीं थी। जब बचाव की कोई सूरत नहीं थी तो किस पे उम्मीद है? अल्लाह पर उम्मीद है। तो अल्लाह के रसूल और ईमान वाले अल्लाह पर उम्मीद रखे हुए थे कि मता नसरुल्लाह कब है अल्लाह की मदद, यानी अल्लाह की मदद ही आएगी। और अल्लाह की मदद यकीनी है, जब अंधेरा छा जाए तो अब मालूम हुआ कि सूरज के निकलने का वक्त हो रहा है। तो मता नसरुल्लाह कब है अल्लाह की मदद, तो बाद लोगों ने यहाँ मफहूम लिया है कि वो मायूस हो गए। नहीं, अल्लाह का रसूल कभी मायूस नहीं होता। मायूस हुए हैं वो हालात से, हालात के लिहाज से तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, हालात के लिहाज से तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। इस हालत में भी वो अल्लाह के बारे में उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ही की मदद जो है वो आएगी। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ने ईमान वालों की खसूसियत बयान फरमाई है ग़ज़वे अहज़ाब के अंदर, फरमाया कि घबराहट की वजह से ये कलेजा उछल के मुँह में आ गया था और मुनाफिकीन ने कहा कि ये है अल्लाह की मदद, कि अल्लाह ने मदद का वादा किया है, ये अल्लाह की मदद है। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद की खबर दी थी, क्या ये खबर सही है? तो इश्काल पैदा करने की कोशिश की, वसवसा पैदा करके, ताकि ईमान वालों को मुनहरिफ कर दिया जाए, ईमान वालों के लिए मुनहरिफ। लेकिन नहीं, ईमान वालों ने इस हालत में कि ये कलेजे मुँह को आ रहे थे, वहाँ कहा कि नहीं, कि ये अलामत है इस बात की कि अल्लाह की मदद आने वाली। यहाँ भी मता नसरुल्लाह کہ کب ہے اللہ کی مدد، یعنی اللہ ہی کی مدد جو ہے وہ آنے والی ہے، اب اس کے سوا کوئی نجات کی صورت نہیں. تو اللہ نے خوشخبری فرمائی، اللہ جان لو ان نصر اللہ، یقیناً اللہ کی مدد قریب قریب ہے. کہ اللہ کی مدد تو تمہیں حاصل ہے، سب سے بڑی مدد استقامت، کہ ان تکالیف کی حالت میں آزمائشوں کے اندر بھی استقامت کی کیفیت حاصل ہو تو اس سے بڑی مدد کون سی ہو سکتی ہے. کہ اللہ کی مدد تو بالکل قریب ہے اور اللہ کی مدد آنے والی ہے. پھر اللہ نے مدد فرمائی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تکالیف برداشت کی، کہ حضرات صحابہ نے تکالیف برداشت کی، بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، نہدیہ رضی اللہ عنہ، زنیرہ زنیرہ دونوں طرف پر ہیں رضی اللہ عنہ، نہدیہ رضی اللہ عنہ تکالیف کی کیفیت میں ہیں، لیکن امید کی کیفیت کیا ہے کہ یہ لونڈیاں ہیں اور ان پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گھرانے کی لونڈی ہیں حضرت زنیرہ زنیرہ رضی اللہ عنہ، مارا اتنا کہ دھوپ میں کھڑا کیا، پانی قریب نہیں آنے دیا، گرم چیز کھلا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا. ابو جہل جو عمر رضی اللہ عنہ کو رشتے میں مامو ہوتا تھا، وہ مدد کے لیے آیا، کہا کہ اس کو گرم چیز کھلا دو اور اس کو دھوپ میں باندھ دو. دھوپ میں باندھا، اب پٹائی شروع ہوئی، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بینائی ختم ہو گئی. تو ابو جہل نے تنزیہ کہا کہ دیکھ تمہارے معبودوں کی مخالفت کرتی ہے، انہوں نے تیری بینائی چھین لی. لونڈی اور غلام یہ تو بیچارے بول نہیں سکتے لیکن ایمان بولتا. تو زنیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بت تمہارے معبود، یہ میری بینائی لے سکتے ہیں، وہ خود اندھے ہیں، جو خود اندھے ہیں وہ بینائی کسی کو کیا دے سکتے. کہا کہ اچھا اگر انہوں نے نہیں چھینی تو کس نے چھینی ہے؟ کہا کہ جس نے دی تھی اسی نے دی. کہا کہ جس نے دی تھی اس نے دی ہے تو دینے پر قادر ہے، تمہارے نزدیک بالکل قادر ہے، تو اس سے مانگو تمہیں بھی نہیں عطا کر دے. اب کیا تھا، تکالیف کس کے لیے برداشت ہو رہی ہیں؟ اللہ کے لیے. تو یہاں کہا جا سکتا تھا کہ اللہ کے مجھے بھی نہیں عطا فرما دے، حقانیت ظاہر ہو جائے، یہ ہے استقامت. تو انہوں نے جواب دیا، فرمایا کہ وہ خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، میرا کام اس کو آزمانا نہیں، وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، لہذا اگر وہ بینائی دے تو بھی میں راضی، نہ دے تو بھی میں راضی. رات گزری، صبح اللہ نے بینائی سے سرفراز فرما دیا. اب اللہ نے بھی نہیں عطا فرما دی، لیکن جن کے دلوں پہ اندھیرے تھے، اندھیروں کے پردے تھے، وہ اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے. تو استقامت کی کیفیت ان کے رہی ہے. اب یہاں ایک تھوڑا سا اشکال پیدا کیا گیا ہے، اس کو میں عرض کر دوں کہ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونا آسان نہیں، یہاں بھی فرمایا، آگے بھی آئے گی یہ بات کہ جنت میں ام حسب تم انت دخل الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ابھی تک جہاد کی آزمائش تم پہ نہیں پڑی اور صبر کی کیفیت ابھی تم سے ظاہر نہیں ہوئی، تم کیسے گمان کر رہے ہو کہ ہمیں جنت ملے گی؟ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر آزمائش کے اور ہم نجات پانے والے ہیں. جنت میں داخلے کے لیے مصائب اور مشکلات سے گزرنا ہو. اب بسا اوقات مصائب اور مشکلات نہیں ہوتے تو اس کے معنی ہے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا؟ نہیں، پریشان نہ ہو. پریشان ہو بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ دیکھیے کہ نفس اور شیطان یہ دو انسان کے دشمن، شیطان قدم قدم پر پھسلا رہا ہے اور نفس جگہ جگہ پہ خواہش کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اب نفس کے خلاف چل رہا ہے انسان اور شیطان کے وسوسے سے ہٹ کے چل رہا ہے، تو یہ بھی محنت ہے، تو یہ بھی مشقت ہے، یہ بھی مصیبت ہے. اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے کہ اس مصیبت پر بھی اللہ نجات عطا فرما کے جنت میں داخل فرما دے. اس لیے نفس کے خلاف جو کام کیا ہے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں کہ بھرپور کوشش، اور شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچنا،